صالح علیہ السلام ویل دا اوخه دا یو ورځ د دې د اوبوس کلو دا او یو ورځ ستاسو د ټولو د اوبو وړلو دا.